मुंबई में प्रेमपुरी के अंतर्गत पंचदशी ग्रंथ के द्वैत विवेक प्रकरण का 33वां श्लोक पहले उच्चारण। असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादो बध्यते नरः समाधि सुप्ति मूर्छासु सत्यप्यस्मिन्न बाध्यते। असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादो बध्यते नरः समाधि सुप्ति मूर्छासु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते। कितनी बढ़िया बात बता दी। एक श्लोक जीवन में उतर जाए परम आनंद, आनंद ही आनंद है कि नहीं। हम तो हैरान होते हैं कि वेदांत सुन करके भी लोग डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं। ये तो विडंबना ही है। वेदांत सुन लिया तो चाहे अग्नि के बीच में खड़े हो जाओ, वहां भी परम आनंद का अनुभव होना चाहिए। भाई जब आपके स्वरूपातिरिक्त कोई चीज है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, चाहिए हो चाहिए हो। जब एक ब्रह्मी ब्रह्म है, दूसरी कोई चीज है नहीं, तो जीव सृष्टि के विषय में बता रहे। ईश्वर की जो सृष्टि है आपके साधना का सहायक है, भगवत प्राप्ति का साधक है, बाधक नहीं। पर जो जीव सृष्टि है, देखो ईश्वर सृष्टि को बाह्यार्थ सबसे यहां कहा गया है। ईश्वर सृष्टि है ना बाह्यार्थ, और जीव सृष्टि आंतर है, जो मनोमय है, जो धीवृत्ति है। तो एक व्याप्ति यहां पर दिखलाई गई थी। व्याप्ति का मतलब समझते क्या होता है? व्याप्ति बोलते हैं तत्सत्व सत्वम तदभावे तदभाव। धूम के होने पर वर्णी और वर्णी के अभाव से धूमा भाव, इसका नाम है अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति। तो मनोमय वृत्ति के होने पर सुख दुखादि रहते हैं। यत्र यत्र मनोमय वृत्तित्वम तत्र सुख दुखादि भक्तम, भक्त वाला सुख दुखादि भक्तम। यत्र यत्र मनोवृत्त्य भाव तत्र सुख दुखाद्य भाव, की व्याप्ति बन गई। अब यहां दृष्टांत दिया स्वप्न। स्वप्न में बाह्यार्थ वस्तु के न होने पर भी असत्यपिच बाह्यार्थे स्वप्नादौ, आदेश लीजिए मनुराज्य प्रातिभासिक, टेलीविजन का पर्दा भी ले लेना वो भी चल घट जाएगा, मोबाइल भी ले सकते, टेबलेट ले सकते, कंप्यूटर लैपटॉप सब आ जाएगा, आदि का पेट बहुत चौड़ा है, सब आ जाएगा। उसमें बाह्यार्थ नहीं है। बाह्यार्थ मतलब कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट मैच हो रहा है ना, वो पाकिस्तान में हो रहा या नहीं हो रहा, प्लेयर कोई नहीं है, वो तो खाली चित्र दिखाई दे रहा, चीज नहीं है। अब जरा हार गया पाकिस्तान तो आप उसको फोड़ डालते, उसका क्या बिगड़ना है कि नहीं। बायार्थ नहीं है, पर आपको वहां पर दुख हो गया कि हाय मैं हार गया, इनको मारो क्रिकेटरों को, निदेश की नाक कटवा दी, होता है कि नहीं। तो बायार्थ चीज के न होने पर भी मनोवृत्ति की मौजूद होने से सुख दुखादि की प्रतीति होती है स्वप्न में। स्वप्न में आप बड़े मजे से अपने बंद कमरे में एसी चलाकर सो रहे हैं, चादर तान कर सोए, परंतु आप सपने में देखते हैं बड़ा जो है ना एक हाथी दौड़ा रहा, आगे भगा तो शेर दहाड़ रहा, बचाव के लिए कुआं में कूद पड़ा, तो उसके नीचे क्या देख रहे, सांप फुफकार रहा। आप देखते सपना कि नहीं पता नहीं, मैं तो गंगा का पहाड़ का हाथी का बहुत देखता हूं, शेर कभी कभी कभी सांप को भी बहुत देखता हूं। ये पांच सपना तो हमारे इर्द गिर्द घूमते हमेशा, सांप शेर हाथी पहाड़ और क्या बोलते हैं गंगा, ये पांच सपना आगे पीछे। अब आप लोगों को तो पता नहीं कैसा सपना होता होगा, गंगा भी सामने पहाड़ भी सामने शेर भी हाथी भी आगे पीछे हमारे आश्रम के, ये सब बातें। अब विचार करो कुछ भी नहीं, पर वहां हाथी दौड़ा रहा, हाथी शब्द पुलिंग है, हाथी दौड़ा रहा, हथनी स्त्रीलिंग है, हथनी स्त्रीलिंग है, हाँ आता है, हाँ इसलिए आएगा। कारण यह है कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान तो स्वरूप है, तो ज्ञान होने की बाद भी बाधितानुवृत्ति से जो लेसा विद्या है, इस कारण से अवस्था त्रय रहेंगे। भाई जब शरीर है तो शरीर बना प्रारब्ध से, तो प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक तीनों अवस्थाएं रहेंगी। अब यह है कि उसके स्वप्न अक्लिष्ट होंगे, योग दर्शन में बताया क्लिष्टाक्लिष्ट मिश्रित स्वप्न आदि होते हैं। सामान्य व्यक्तियों के स्वप्न क्लिष्ट होते हैं, क्लिष्ट मतलब कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश वाला सपना होगा। क्लिष्ट का अर्थ क्लेश, क्लेश कितने पांच हैं, अविद्या वाला, अस्मिता वाला मैं हूं, अस्मिता बोलते हैं दीर्घ दृश्य के एकात्मता, तादात्म का नाम अस्मिता है, दृग में और दृश्य में जो तादात्म पना इसका नाम अस्मिता। और राग द्वेष अभिनिवेश बोलते मौत का भय, ऐसा सपना होगा जो सामान्य प्राकृत प्राणी, और जो विशेष है उनको अक्लिष्ट होगा, ऐसे योगी है साधक है सिद्ध है ज्ञानी अक्लिष्ट होगा। और जरा बीच वाले हैं मध्यम साधक उपासक, उनको होगा मिश्रित, मतलब कभी बढ़िया हुआ कभी घटिया हुआ, कभी सुख कभी दुख दोनों होंगे, तो क्लिष्टा किस मिश्रित होता है। नहीं कम ज्यादा की बात नहीं है, प्रारब्ध के ऊपर है, क्योंकि भाई जब जागतिक व्यवहार करेगा तो व्यवहार के अनुसार थकेगा तो नींद भी आएगी, स्वप्नावस्था भी आएगा, सुषुप्ति भी आएगी, सब होंगे उसके भी होंगे, ऐसी बात नहीं होंगे होंगे नहीं वास। ये बात सही है कि वह जो वासना दग्ध हो गई, प्रवादितानुवृत्ति बोलते हैं लेसा विद्या। जैसे मान लो एक पात्र में सुंदर चंपा केवड़ा का आपने तेल रखा है, अब उस तेल को हटाने के बावजूद भी उस पात्र में खुशबू रहती है, इसी का नाम लेसा विद्या है। उस अविद्या के ध्वंस होने पर भी वह प्रारब्ध के अनुसार उसको अवस्था त्रय भान होगा। और भी समझने के लिए चना का दृष्टांत सबसे सटीक है। जो देसी काला चना होता है ना छोटा रोएदार, वह चना बहुत ही प्रभावकारी रोएदार, सब रोया होता है, जैसे बांस में रोया होता है ना, छोटे बच्चे में भी मैं देखा रोया होते हैं जो दो चार पांच घंटे आठ घंटे के होते हैं, होता है क्या नहीं पता नहीं, मुझे याद है बचपन में देखा रोए रोम रोम होते हैं। तो रोएदार छोटा चना होता है, भुनने के बाद भी वैसा ही दिखता, तो दिखता तो वैसा ही, परंतु अब वह जो चना है ना वो भूंज गया, इसीलिए अब उससे अंकुर का प्ररोह नहीं होगा। ऐसे ही अज्ञानी के चित्त में तो अविद्या वासना कामना है, पर जो ज्ञानी का चित्त है वो उसमें जो अज्ञान है, ज्ञान का ध्वंस हो गया, नाश हो गया, पर नाश होने के बाद भी जो लेसा विद्या है प्रारब्ध है, क्योंकि शरीर का निर्माण प्रारब्ध से हुआ है और प्रारब्ध का नाश ज्ञान से तो होता नहीं, तो प्रारब्धानुसार ये सब कुछ होगा, पर उसका अक्लिष्ट होगा। और भी समझने के लिए, जैसे एक लोटा जल नदी में जब हो गया तो गंगा रूप हो गया, ऐसे ही ज्ञानी का जो चित्त है ना, अहंकार है, उस सीमित अंतःकरण का विलय असीम जो समष्टि चैतन्य है उसके साथ विलय हो गया, तो जो भी कुछ क्रियाकलाप होगा परोपकार वह सब उस चैतन्य के संकल्प से होता है। अज्ञानी का अंतःकरण अपने सीमाएं बंधा हुआ है, तो अज्ञानी के अंतःकरण में होने वाला स्वप्न, होने वाला संकल्प पूरा नहीं होता है, पर ज्ञानी के चित्त में जो संकल्प होता है अंतःकरण पूरा होता, क्योंकि ज्ञानी के चित्त का अंतःकरण का विलय समष्टि चेतन के साथ हो गया, तादात्म्य हो गया, तो समष्टि चेतन के अहंकार से ही परोपकार समाधि सेवा वह होता है। दोनों मंत्र इतना ही है, और उसका संकल्प कैसा, सत्य संकल्प भार रूप उपनिषद मंत्र आता है, सत्य संकल्प है, स्वयं प्रकाश रूप है, इसलिए उसके संकल्प पूरे होते हैं। तो दोनों मंत्र क्या है कि आपका चित्त ससीम है, एक परिधि में है, और ज्ञानी के चित्त का अंतःकरण पर उस समष्टि चेतन का अधिकार हो जाता है, उसी तादात्म हो जाता है। हाँ, तो ये जो संकल्प करता है ना, मानो ईश्वर का ही संकल्प है वह, तो पूरा होता है, पर वो भी होगा। तो देखिए, सुख दुख का कारण क्या आपका है, मनोवृत्ति। तो यह जो मनोमय संसार है, ये जहां पर रहेगा सुख दुख होंगे। अब सपने में देखो, सपने बायार्थ नहीं है, कोई चीज नहीं है, बड़े मजे से कमरे में सो रहे हैं, एसी चल रही, कमरा बंद है, मच्छर को आने का भी जगह नहीं, पर मच्छर आता है कि नहीं, आ जाता है, पहले आ जाएगा, पर हमारे पास तरीका है, नहीं आता है, जरा तेज ठंडा कर दो, बेचारा नहीं आएगा भी, तो भी ठंडे से डर जाएगा। तो देखो, आप बंद कमरे मजे सो रहे, वहां पर कोई शेर नहीं, हाथी नहीं, पर आपने सपना में शेर हाथी बना करके बड़े दुखी पीड़ित भागते हैं, परेशान होते हैं। तो जहां पर मनोमय है वहां पर सुख दुख होगा, जहां पर मनोमय का भाव, सुख दुख का भाव, समाधि में, सुषुप्ति में, वहां बाह्यार्थ चीज मौजूद है, परंतु मनोमय मन का विलय हो जाता है सुषुप्ति में, अपने कारण अविद्या में, समझे ना, सुषुप्ति में जाते हैं तो ये मनीराम इंद्रियों को लेकर के अपने कारण अविद्या में विलय होता है, नाश नहीं विलय होता है। जैसे आप अपने फ्रीजर में 5-7 कटोरी में अनेक प्रकार के जल को रख देते हैं, अब एक पात्र में लाल है, पीला, हरा, सफेद, तरह तरह का जल है, जब बर्फ जम जाएगा सब सफेद एक जैसा होगा। जैसे फ्रीजर से बाहर निकालते गर्मी पड़ती है, जिस पात्र में जैसा जल वैसा पिघलने के बाद हो जाता, ऐसे सुषुप्ति में ये मनीराम अपने इंद्रियों के साथ अविद्या में विलय हो गया, तो मनोमय नहीं रहा, तो बिल्कुल सुख दुख नहीं हुआ। समाधि में मन का ध्वंस होता है, ये नियम है, कि ज्ञान से मनोनाश वासना क्षय और स्वरूप दर्शन एक साथ होता है, युगपत क्रम से नहीं होता है। मनोनाश वासना क्षय तत्व ज्ञान एक साथ होता है। जैसे आप स्विच जब ऑन करते ना, चालू करते, तो एक साथ रोशनी और अंधकार का अपगमन, अंधकार को भागना हटना और वस्तु दर्शन। ऐसा नहीं कि पहले रोशनी होगी, अंधकार भगेगा, फिर चीज दिखाई देगी, ऐसा होता क्रम से, स्टेप बाय नहीं होता है। स्विच ऑन किया, तुरंत रोशनी आई, अंधकार भगा, वस्तु दिखाई देने लगा। ऐसे ही एक साथ तीन होते हैं, तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय एक साथ। पर होने पर भी लेसा विद्या प्रारब्ध बना रहता है, जैसे भर्जित चणक भुने हुए चने के समान प्रतीत होता है। वह भी अज्ञानी की दृष्टि से होता है। ज्ञानी तो अपने स्वरूप में स्थित है, उसको कुछ मतलब नहीं, परंतु अज्ञानी की दृष्टि से दिखाई पड़ता है कि भाई इतने बड़े ज्ञानी भी हमारे समान बोल रहे, चाल रहे, घूम रहे, सो रहे, बैठ रहे। यह अज्ञानी की दृष्टि है। जैसे भूताविष्ट व्यक्ति को भूत दिखाई देता, दूसरे को दिखाई नहीं देता, ऐसे अज्ञानी का जो अंतःकरण है समष्टि चेतन में विलय हो गया, इसीलिए अब यहां पर किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। जो अज्ञानी के समान कार्य होते हैं, जो होगा वह समष्टि चेतन के संकल्प से। तो समाधि सुसुप्ति मूर्छा तीन अवस्था में सत्यपि अस्मिन् न बद्धते। अस्मिन् का अर्थ है कि बाह्यार्थ, बाह्य वस्तुओं के मकान दुकान बंधु बांधो पुत्र पत्नी पति सबके होने पर भी सुख दुख वहां पर नहीं होता। जैसे महाराज जनक अश्वपति कह राज्य कार्य कर रहे, अच्छे काम के लिए इनाम दे रहे, बुरे काम के लिए दंड भी दे रहे, कारागृह भेज रहे, फिर भी जरा भी चित्त में विक्षेप नहीं, परम आनंद। बाह्यार्थ व्यवहार तो पूरा महाराज जनक वैसे कर रहे जैसे आप करते हैं, बाह्यार्थ व्यवहार मंत्र नहीं, परंतु उनका जो मनोमय है ना, मनोवृत्ति, वह मनोवृत्ति ब्रह्माकार है या मनोवृत्ति है ही नहीं, मानो मनोवृत्ति नहीं है। तो सुसमाधि सुसुप्ति मूर्छा के समान मनोवृत्ति का भाव होने से सुख दुखादि की प्रतीति नहीं हो रही है। तो जहां पर मनोवृत्ति होती है वहीं पर सुख दुखादि की प्रतीति होती है, सामान्य नियम। तो सुख दुख के भान का कारण यह आपका मनोदेव है, संसार का पदार्थ नहीं है। पर हम ना समझी से क्या समझते हैं, ये जो देश है, काल है, समय है, ये सामने वाला आदमी हमें दुखी दे रहा, परेशान कर रहा, सता रहा, ऐसा होता ना? वह नहीं, वह तो सब आपके मनी राम का खेल है। ठीक है, चले हाँ प्रकाश भाई, मनी राम को समझाओ तो गाड़ी टाइम से आ जाएगी। मनी राम को बोलना कि गाड़ी को ठीक से चलने, दो गाड़ी है ना, को बाया दाया, ये दोनों गाड़ी है जो दो पैर है ना, तो ये गाड़ी ठीक चलेगी। अब देखो टीका, नरो मनुष्य एतद उपलक्षणम अन्येषामपि, ये उपलक्षण है। क्या उपलक्षण है मालूम, नर शब्द उपलक्षण मतलब कि अन्य लेना, सभी को, पशु पक्षी भी, जीव जंतु भी, जितने भी हैं, हाँ नर से सब लेना। नर से जैसे मान लो आप स्नान करने गई, बोले लाला जरा देखना कौवा दही को जूठा ना करे, अब बिल्ली आए तो छोड़ देगा बच्चा, बोले आए चलो माँ ने तो कहा कौवा से बचाना, बिल्ली रानी को खाने दो, कुत्ता को खाने दो तो भैरव है, ऐसा करेगा? नहीं करेगा, सबसे बचाएगा। आपने तो कहा कौवे से दही को बचाना, समझदार बालक दधि उपघातक जितने होंगे, कौवा बिल्ली है ना, कबूतर या कुत्ता सबसे बचाएगा, ऐसे ही नरसत सबका उपलक्षक है इतने प्राणी। स्वप्नादौ स्वप्न स्मृत्यादि काले बाह्यार्थे अनुकूल यशुदादौ, स्वप्नावस्था में स्वप्न स्मृत्यादि काले, स्वप्न की स्मृति काल में जो बाह्यार्थ अनुकूल है योषितादि, प्रतिकूल है व्याघ्रादौ शेर सांप हाथी, पारमार्थिक विषय जो पारमार्थिक विषय असत्य पी, या पारमार्थिक कहे वास्तविक, वास्तविक न कोई शेर है न योषित है, अविद्यमाने भी बदते सुख दुखाभम युज्यते, योषित युवती बालक सुंदर भोजन राजा बनने के बाद बड़ा सुखी हो जाता है, सुख होता है, और शेर सांप देखा तो दुखी हो जाता है, बचाओ बचाओ। अब देखो स्वप्नावस्था में कुछ नहीं, पर अनुकूल विषय के उपलब्ध होने पर सुखी, और प्रतिकूल के दिखाई देने पर दुखी, ऐसी जागृत व्यवहार है। जागृत में ये जरा जो मनी राम है ना, अच्छी मनोवृत्ति हुई तो बड़ा आनंद, अच्छी नहीं हुई तो बड़ा दुखी हो जाते हैं। यदि आपने अपने मनी राम को विसर्जित कर दिया तो सुख दुख से मुक्त आनंद का अनुभव होगा। जैसे कि सुषुप्ति में जाने के पहले आप अपने ये जो मनी राम है इनका विसर्जन कर देते हैं, कैसे होता है, तमस के द्वारा अपने आप हो जाता, या थकान से होता है, बहुत अधिक आप थक गए, जब आप श्रम से चूर चूर हो जाते हैं ना, तो कुर्सी पर बैठे बैठे ही माला घुमाते घुमाते ही सुषुप्ति आ जाती है, तो मन के विसर्जित होते परम आनंद का अनुभव होता है। ऐसे यहां पर है, विवेक पूर्वक यदि आपने अपने मनी राम विसर्जन कर दिया परमात्मा के चरणों में भक्ति से, और ज्ञान से आपने क्या किया, मन का बाध कर दिया, बहुत साधन है अपने, साधन रास्ते बहुत, अपने एक गाड़ी नहीं बहुत गाड़ी, चाहे विमान से जाओ है ना, चाहे राजधानी से, चाहे एक्सप्रेस से, चाहे पैसेंजर से, चाहे बैलगाड़ी से, पर जाना है दिल्ली। ये जो मनोवृत्ति है, इस मनोवृत्ति को भक्ति से उपासना से या ज्ञान से या सांख्य योग जैसे भी हो, यदि आप इसका बाध कर दिया, जैसे सुषुप्ति में बाध होता है, तो सुषुप्ति में जो बाध होता है ना, वह तो तमस के द्वारा होता है, निद्रा वृत्ति के द्वारा, और यहां पर आपको ब्रह्माकार वृत्ति से बाध करना है, वृत्ति दोनों वहां है, सुषुप्ति में निद्रा वृत्ति है। यदि आपको सारी सुविधा दी जाए पर एक शर्त हो, सोना नहीं, कितने दिन काम चलेगा बताओ, दो दिन चार दिन पांच दिन, आप जो है ना बैठे बैठे झपकी लेने लग जाएंगे, वो खड़े खड़े भी होता है, हमने देखा, रात्रि जागरण करते ना कभी नवरात्रि में या शिवरात्रि में रात्रि जागरण, तो आदमी जब भ्रमण करता है ना तो आंख बंद हो जाती, नींद आने लग जाता, घूमते घूमते कहीं बैठ जाओ। हाँ, निद्रा वृत्ति, निद्रा वृत्ति को का अर्थ होता है कि केवल वहां पर अविद्या वृत्ति रहेगी। जब तक इंद्रियां हैं, मन है, तभी तक खटपट होता है ना, इंद्रियां मन दोनों अविद्या में विलय हो गए, केवल अविद्या वृत्ति रहेगी वहां। अविद्या मतलब कि जैसे रात को अंधेरा हो गया, अंधेरे में सारी चीजें मौजूद हैं, हम लोग यहां बैठे हैं, लाइट न हो, अंधेरा छा जाए, तो अंधेरा होने पर सारे वस्तुओं का नाश नहीं होता है। सारे वस्तु मौजूद तो हैं, जस की तस हैं, परंतु अज्ञान अंधकार से ढक गए तो भान नहीं हो रहा। ऐसे ही सुषुप्ति में अविद्या वृत्ति से ये मन का इंद्रियों का अज्ञान में विलय होने से आप वहां अपने स्वरूप परम आनंद में होते, पर यहां पर आपको अखंडा का वृत्ति से करना है बात। वहां हुआ अविवेक से, यहां पर विवेक से करना है। अविवेक से करेंगे तो दोबारा वृत्ति बाहर आ जाएगी, विवेक से करेंगे अखंडा का वृत्ति से, ब्रह्मा का वृत्ति से, तो हमेशा के लिए उसका नाश हो जाएगा। तो परम आनंद ही आनंद दोनों अंतर है ना, एक में अविद्या वृत्ति और एक में विद्या वृत्ति, दोनों में बड़ा भारी अंतर वही बता रहे हैं हम। पारमार्थिकी विषये असत्यपि न होने पर भी अविद्यमाने भी बद्धते सुख दुखाभ्युज्यते, समाध्यादिषु तु अस्मिन् बाह्यार्थे सत्यपि न बद्धते। समाधि में और मूर्छा सुषुप्ति में बाह्यार्थ पदार्थ मौजूद है। बाह्यार्थ मतलब कि घटपट मकान दुकान स्त्री पुत्र पौत्र। लोग कहते हैं ना कि देखो भाई, हाँ हमारा जन्म ऐसे जगह हुआ, ऐसे महल हुआ, ऐसे देश में हुआ कि जहां पर भक्ति हो नहीं सकती, उपासना हो नहीं सकती, ये मनोवृत्ति है। भगवान की भक्ति उपासना तत्व ज्ञान तो कहीं भी कभी भी हो सकता, कहीं भी कभी भी हो सकता है। अर्जुन को जो आत्मज्ञान हुआ वह कोई बहुत पवित्र स्थल नहीं था, युद्ध भूमि सम्रांगण। और युद्ध कैसा था ना, महाभारत वर्णन मिलता है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए भाई कहां युद्ध किया जाए, तो क्या देख रहे, एक मां जो परम ममतामय, वह अपने पुत्र के साथ ऐसी क्रूर व्यवहार, तब समझ गए कि यहां पर ममता नहीं होगा, यहां युद्ध करना चाहिए। बहुत विस्तृत कथा है। तो ऐसे जगह और समय कौन सा, वो लंबी कथा है, वो बाद में सुनाएंगे, छूट जाएगा आपको। भगवान गए ना तो एक मां थी, तो भोजन जो है था एक आदमी का केवल, तो मां ने सोचा भोजन तो एक आदमी का, मुझे बड़ा भूख है, अब पति भी है काम कर रहा खेत में, बाजू में बेटा भी है, यदि मैं दोनों को दूं तो मैं तो भूखे मारी जाऊंगी, और ना दूं तो वो भूखे मरेंगे। तो मां ने कहा वो मर रहे तो मरने दो, अपने वो क्या करना। तो बेचारे भूखे वो सदगति हुई, तब भगवान के क्रूर जगह जहां किसी को किसी ममता नहीं, लेना नहीं देना नहीं, तो ऐसे जगह युद्ध होना चाहिए। अच्छा समय कौन सा, कोई भरोसा नहीं कब किधर से कहां से एटम बम की बौछार बरसा हो जाए, ऐसे समय मतलब कोई निश्चित नहीं कि कब कहां से कौन सा अस्त्र चल जाए, क्योंकि दुर्योधन बहुत व्याकुल था। दुर्योधन को भीष्म द्रोण पर भरोसा नहीं था, घबरा रहा था। हाँ तो उसकी घबराहट को देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि बच्चा अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हूं, जोर से शंखनाद कर दिए। जो समय निश्चित था ना युद्ध का, निर्धारित समय से लगभग ढाई घंटे पहले पितामह ने शंखनाद कर दिया, तो सभी उनके साथ कर दिए। इधर पांडव अपने अपने घड़ी देख रहे, भाई घड़ी का टाइम तो अभी जो है ना 6:30 बज रहा, सत्संग होता है 7:30, ये क्या चक्कर। भगवान ने भी शंखनाद कर दिया, तब इधर से शंखनाद हुआ। तो उतने समय में भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान प्रदान किया, और आत्मज्ञान हुआ भी ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने अपनी पूजा कच्चित च्युतम पार्थ, तो ही एकाग्र चेतसा, क्या तूने कहा के मन से सुना? तब अर्जुन ने क्या कहा मालूम है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। मतलब कि हमने स्वरूप ज्ञान की स्मृति प्राप्त कर ली, मोह भंग हो गया। तो बताओ अर्जुन ने जो वहां पर आत्मज्ञान प्राप्त किया, तो कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा शुद्ध माहौल नहीं, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जो आप सोचते हैं ना, क्या सोचते मालूम है, इस सबकी मानसिक एक बहुत जबरदस्त भ्रांति है सबके मन की कि आत्मज्ञान होने के बाद तो सारा व्यापार समाप्त, धंधा कारोबार होगा नहीं, अब वो तो नपुंसक बन जाएगा, गुफा में जाकर बैठ जाएगा, तो हमारा घर द्वार परिवार कारोबार कैसे चलेगा। अब बताओ आत्मज्ञान के बाद अर्जुन ने जो पहले भागने जा रहा था, गुफा में बैठकर समाधि लगाने जा रहा था, तो समाधि उसने लगाई कि युद्ध किया? क्या किया, युद्ध किया कि नहीं किया? जोश से किया। तो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान होने के बाद मनुष्य अपने कर्तव्य में लग जाता, कर्तव्य से भागता नहीं। ये जो भ्रांति है ना, ये गीता पढ़ेगा उपनिषद पढ़ेगा, आप लोग भी सोचते होंगे ऐसा है ना, नहीं तो क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को, सही बात है ना। ये कहानी बताना कि भी आत्मज्ञान होने के बाद अर्जुन ने संग्राम किया और विजय हासिल किया, और विजय हासिल करने के बाद भी व्यवहारिक कार्य में अर्जुन लगे रहे, ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के समाधि में लग गए हों। तो यह जो अध्यात्म शास्त्र है आपको शुद्ध जीवन जीने की पवित्र कला बताता है, आपको पलायनवाद से बचाता है। तो समाधि सुषुप्ति मूर्छा तीन अवस्था में बाह्यार्थ वस्तु है। अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि बाह्यार्थ विषय दुख का कारण नहीं। दुख का कारण क्या? मनोवृत्ति। तो अर्जुन की जो मनोवृत्ति क्या थी कि हमारे पितामह हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, ये कुल गुरु कृपाचार्य हैं, ये चचेरे माँ मेरे भाई हैं, इनसे युद्ध मैं कैसे करूं, इनको मारने से पाप लगता है, ये मनोवृत्ति का बाद हो गया। अब उसके सामने तो केवल अपना कर्तव्य था कि हमें तो धर्म के लिए संग्राम करना है, चाहे जय हो चाहे पराजय हो। तो पहले अर्जुन उन्हें अपना कुल गुरु है ना, विद्या गुरु और पितामह मानकर युद्ध से भाग रहा था, युद्ध में कैसे करूं। जब ज्ञान हुआ तो मनोवृत्ति का बाध हो गया, अब वह कर्तव्य समझ के संग्राम में कूद पड़ा। तो मनोवृत्ति ही सुख दुख का कारण। तो अर्जुन की मनोवृत्ति क्या थी कि यह जो ईश्वर कृत जो पंचभूतात्मक पिंड हैं, द्रोण भीष्म कर्ण कृपाचार्य, ईश्वर ने बनाया उनको। अब जो एक अर्जुन की मनोवृत्ति क्या थी कि ये पितामह है, ये कुल गुरु है, ये विद्या गुरु है, ये शिक्षा गुरु है, है ना, ये चचेरे में मेरे भाई है, ये सगे संबंधी हैं। तो उसे पता तो है कि ये अधर्म पर उतारू हैं, संग्राम करना चाहिए, परंतु मनोमय वृत्ति कारण से मोह हो गया, मोह से युद्ध से भाग रहा था, कर्तव्य से दूर जा रहा था। जैसे आत्मज्ञान हुआ उस मनोमय सृष्टि का, जैविक सृष्टि का बाद हो गया, तब जाकर संग्राम उतर गया। ऐसे हमारे जीवन में यह जो मनोमय सृष्टि है ना, देश सुख दुख का कारण है, वही लिख रहे आगे। अतः तद विषय अन्वय व्यतिरेक को नष्ट इत्यर्थ। तद विषय का अर्थ बाह्यार्थ, बाह्यार्थ विषय में अन्वय व्यतिरेक नहीं हो सकता। बाह्यार्थ मतलब ये जो है ना घटपट, ये जो दुनियादारी, तो बाह्यार्थ विषय में के साथ सुख दुख का अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बन सकती, क्योंकि बाह्यार्थ समाधि सुसुप्ति में है, सुख दुख का भाव है। स्वप्न में बाह्यार्थ का भाव है, सुख दुख हो रहा, तो सुख दुखादि के कान्वय व्यतिरेक जैविक सृष्टि के साथ है। जैविक सृष्टि मतलब मनोवृत्ति के द्वारा जो आप एक अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता से एक नया सृष्टि बना लेते हैं। अब लोग बोलते हैं ना कि ये संसार है ना, ये धन दौलत ये सब दुख का कारण है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये दुख का कारण है। यदि संसार की चीजें धन दौलत संसाधन दुख का कारण होता है ना, तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, कोल भील हैं, जो निर्धन हैं, उन्हें सुखी होना चाहिए कि नहीं? यदि संसार का संसाधन धन दौलत सुख दुख का एक कारण होता तो जंगल में रहने वाले आदिवासी जिनके पास धन नहीं निर्धन है उन्हें सुखी होना चाहिए, पूर्वाप से अधिक दुखी। तो बाह्यार्थ मतलब बाह्य वस्तु सुख दुख का कारण नहीं, सुख दुख कारण है हमारा मनीराम। तो मनीराम को क्या करना है कि परमात्मा के चरणों में मिला दो, विसर्जित कर दो। विसर्जन कर देंगे जिसकी सत्ता नहीं रहेगी, अब एक ही सत्ता रहेगी, ईश्वर की सत्ता परमात्मा की। तो वहां पर तो आनंद ही आनंद, परमात्मा आनंद का सिंधु है, और संसार का जो वैश्विक आनंद है इसको बैंदवी बोलते हैं। जैसे समुद्र का एक बिंदु होता, और सोचो बिंदु में क्या, कुछ भी नहीं। अरे भाई जीभ पर चाटो तो एक मिनट में समाप्त। तो हमारे नौ इंद्रियों का जो विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द है ना, गमनागमन लेना देना, ये सारे आनंद एक वैंदवी आनंद है, बिंदु का आनंद। और परमात्मा बिल्कुल आनंद का सागर है। यदि आपने अपने मनी राम को मनोवृत्ति को परमात्मा में मिला दिया, विसर्जन कर दिया सुसुप्ति के समान, तो फिर आनंद ही आनंद। मनोमय प्रपंचस्य बंधकत्वेन अन्वय व्यतिरेकौ उदाहरणेन स्पष्टयति। ये मनोमय प्रपंच बंधक मल्लक सुख दुखादि का कारण है, अन्वय व्यतिरेकौ उदाहरणेन, अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं और दृष्टांत दे रहे हैं। दूर देशम गते पुत्रे जीवते वात्र तत्पिता विप्लम्बक वाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति। दूर देशम गते पुत्रे जीवते वात तत्पिता विप्रलंबक वाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति। दूर देश गते पुत्रे, आपका पुत्र बहुत दूर देश चला गया, समझो 500,000 किलोमीटर दूर। जीवती बिल्कुल जीवित सही सलामत है। अत्र तत्पिता, उसके पिता को किसी विप्लम्बक मतलब ठग वंचक ने क्या फोन कर दिया कि तुम्हारा पिता पुत्र ट्रेन के हादसे में मर गया। वहां दूर देश तो पिता पुत्र सही सलामत है, जिंदा है, पर यहां किसी ठग आदमी ने क्या फोन कर दिया कि तुम्हारा पुत्र हादसे मारा गया। अब सुन मृतम मत्वा प्ररोदी, बेचारा मरा हुआ मान के रोने लगा। तो देखो बाह्यार्थ, बाह्य का जो विषय है ना पुत्र, वो तो जिंदा है, सही सलामत है, वहां घूम रहा मजे से। पर यहां पर किसी ने झूठी खबर दे दी, बेटा मारा गया। तो बेचारा ये जो मनोमय था ना पुत्र, जो आपका मानसिक पुत्र, आप समझते मर गया, रोने लग जाते। और कई बार दूर देश में पुत्र मर चुका, यहां पता नहीं, तो आप सुखी रहते। महीनों के बाद मालूम पड़ता, तब दुखी होते। तो ये जो मनोमय पुत्र है, वही सुख दुख का कारण है, बाह्यार्थ सुख दुख का कारण नहीं, ये बता रहे। देशांतरम प्राप्ते पुत्रे तत्र जीवत्येव सती अत्र स्वगृहे स्थित तस्य पिता विप्रलम्बकस्य मिथ्या वचनैः परवंचकस्य त्वत्पुत्रो मृतः इत्येवं रूपेण वाक्येन स्वपुत्रं मृतं कल्पित्वा प्रकर्षेण रोदनं करोति। देशांतरं प्राप्ते कार्य, बहुत दूर देशांतर में चला गया, जीवित है सतिमल होने पर, जीवित होने पर भी, अत्रमल यहां पर स्वगृह अपने घर में स्थित, तस्य मतलब पुत्रस्य पुत्र का पिता, विप्लम्ब कार्य किया मिथ्या वचन, जो झूठा वचन बोलने वाला है, पर वंचक है, जो दूसरे को ठगने वाला, त्वत पुत्र मृत तुम्हारा पुत्र मारा गया ऐसी खबर सुनकर, इत्येवं रूपेण वाक्येन ऐसा वाक सुनने के बाद स्वपुत्र मृतम कल्पित्वा प्रकर्षेण रोदनम करोति, अपना पुत्र मर गया ऐसी कल्पना करके बेचारा जोर से रोने लग जाता है। ऐसा होता है ना व्यवहार में, अब ऐसा हो तो रोना नहीं, हंसना, मतलब मर गया तो क्या फर्क पड़ता। अरे एक दिन तो अपने को भी तो मरना ही है। पता है लोग मौत से क्यों डरते हैं? भाई मौत तो इस जीवन की सच्चाई है ना, बहुत पुरानी बात है, चार पांच पांच छह साल बात है, स्वाध्याय के बाद ना नवरात्रि में अपने कमरे में अपना पाठ कर रहा था, एक नई बहन 25-22 वर्ष की उम्र की आई होगी, दरवाजा तो खुला था, उसने धड़ाक से पूछा कि महाराज बताओ इस संसार का सत्य क्या है। अब मैंने कहा भाई उत्तर तो देना ही पड़ेगा, हमने कहा मौत। सत्य क्या? मौत। मैं पूछा समझ गए? बोले हाँ। अब समझ गई नहीं भगवान जाने, उसने कहा मैं समझ गई, सत्य भाई मौत है, मौत मतलब मरना ही सबको, इस संसार का सत्य क्या, जो आया सबको मरना पड़ेगा, संसार का सत्य है, शास्त्र का नहीं। वेदांत का सत्य तो ब्रह्म है, समझे कि नहीं? वेदांत का सत्य एक ब्रह्मी ब्रह्म सब मिथ्या, पर संसार का सत्य है कि भाई एक दिन सबको मरना पड़ेगा, फिर भी आप घबराते हैं रोते हैं, वही बोल रहे यहां पर। मृतेपि तस्मिन् वार्तायाम् अश्रुतायाम् न रोदिति अतः सर्वस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्। मृतेपि तस्मिन् वार्तायाम् अश्रुतायां न प्रोदिति अतः सर्वस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत्। तस्मिन् मृतेपि, पुत्र के मरने पर भी, वार्तायाम अश्रुतायाम, वार्ता बोलते समाचार, संस्कृत में बोलते हैं ना का वार्ता, मतलब समाचार क्या है, संस्कृत में कोई पूछे का वार्ता मतलब क्या समाचार है, तो वार्ता समाचार उसने सुना नहीं कि मर गया, तो रोता नहीं पीता। अतः सर्वस्य जीवस्य, सारे जीवों का बंधन मतलब सुख दुख का कारण मानसम जगत, मानस जगत है। तस्मिने पुत्रे तत्रैव मृतेपि, तन मृति वार्ताया मशुद्धाया सत्या न रोदनम करोति फलितमा। पुत्र के मरने पर भी यदि मौत के की खबर नहीं सुना तो वह रोदन नहीं करता है। इससे सार क्या निकला, यह जो धीमय पुत्र है ना, बुद्धिमय मनोमय, यही पुत्र सुख दुख का कारण है। बात भी सही है, ये जो परमात्मा ने अपनी शिष्या प्रकृति को आज्ञा दिया, सुंदर ब्रह्मांड बना के रख दी, और आप एक मोहर उठाए ठप लगा दिया, मेरा पुत्र मेरी पुत्री मेरी बहू मेरा मकान, ये जो मोहर लगा दिया ना आपने। अच्छा, मोहर बदलते रहते हैं, उस मोहर को भी ना ऐसा नहीं स्थायी रखते हैं। पुत्र मान लिया या खटपट हुआ तो क्या बोलते, अरे पुत्र क्या है ये तो बिल्कुल पूछो ही नहीं। तो आप जो अपने मोहर को बदलते रहते ना, पहले कहते बहुत अच्छा, फिर बोलता अरे धोखा, अच्छा क्या है, सब जंजाल है, प्रपंच है, ये सब जो है ना बंधन कारण है। तो आपने जो अपने मन के द्वारा ये दो चीजें ना, अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता सच्चा मान लिया तो राग हो गया, आसक्ति हो गई, प्रतिकूल व्यवहार किया तो द्वेष हो गया, ईर्षा हो गई, घृणा नफरत हो गई, दो ही शब्द तो है अनुकूलता प्रतिकूलता। यदि मनुष्य अनुकूलता प्रतिकूलता को अपने बस में कर लेना तो सारे बीमारी से बच जाएंगे। ये अनुकूलता प्रतिकूलता ही आपको अनेक प्रकार के जोखिम में समस्या में डाल रहा, अनुकूलता प्रतिकूलता। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।